بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عن قطب العارفين إمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي الحرازم ناقلا عن شيخنا وصلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وارضاهما وعنا بهما في شرح صلاة الغيبية في حقيقة الأحمدية من كتابه جواب المعاني وبلوغ الأماني، قوله المرد الساري في كلية أجزاء موهبة فضلك، معناه والفيض على كافة الوجود، والشيء الذي يفيضه هو مرد الساري في جميع الوجود، فإن الفيض الإلهي من حضرة الرحمنية لجميع الوجود من الأزل إلى الأبد، يجتمع ذلك الفيض كله في الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وسلم، ثم يسري منه صلى الله عليه وسلم منقسما على جميع الوجود على حد قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله معطي إلى آخره. Parti bi lu ko jégué gisoon nañ ko ci haqqatul ci salat ci yaqutul haqiq. Voilà, xamna kon du jar ñu détaillé ko dañ ko li ki rek rombu non ak d'ailleurs li ci tégg yépp presque yu ci ëpp gisoon nañ ko, danaka mën nañ ko redd ben redd après. Voilà, inshallah. Wala kon ci jotay bi wessu ñu gisoon nañu ba yeksi won ci fi ñuy waxe ci ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom moy ki bobu ci mbolem kaw minde fi ci manam ki nga xamantene borom subhanahu wa ta'ala daf leena amal te mu ngi leen di amale ci taxaw gi mu taxaw mbolem minde fi, manam taxaw gi mu taxaw manam borom subhanahu wa ta'ala mi len amale ci taxawo ngortam, manam kon taxaw gu mat sekk gog nga xamantene mom la len amal ba gisoon nañ ci ne al qayyum kon moy nga xamantene ne manam mbolam mindi fi yalla mi ngi len di amal et que secret bi daw ci ñom moy secret al qayyum, manam keri borom bi mom moy ki len amal taxaw len taxaw gu mat sekk moy nga xamne moy borom subhanahu wa ta'ala. Voilà, manam secret le fait que mom mu nek yalla man asrul ilahi. Wala lolu lolu mi ngi xewé ci secret touram bi ñu xamantene mom lañ wax al qayyum. Gisoon nañ tamit naka nonu manam ne wala manam turum al adlu tamit limuy tekki moy manu te gogou ndax le fait que mom mu am nu mu beugé naka jek manam ci azal nonu la namé won mindi fi mel nona te non la len xamé mu len di amal ba paré amal len di doxal mbiri exactement comme nam ko xamé won nam ko beugé won nam manam ni nga xam ciobarem non la tégo won ciobare d'ailleurs. Wala leg leg ñu machia ak irada bobu der lolou mo len wutale xam nga bo xolé da naka ben la ma cheikh irada ya nga fa am de 28 ni ci waxtan ni wala leg leg xawma am na tekantal boma ci waxo ne mom lañ ci do wax dama faté ban nga waxatu won wala ci affaireu yakar na grammaire be ki la mais so xolé haqiqatan ciobare ak irada manam da naka ben la fiñu wuté bari wul. Xam nga bo xolé irada voilà parce que dafa am ko yakarna tekantal bi nga waxone wala bok bi nga newone mom la xawma kan am kenn ko mo waxone kok lool la wax ne moy manam machi am manam moy ñun dañ ci amale walu et que irada amuñu ci walu wala mu nek tekantal wala bo budul yow kenen mom ko waxone voilà. Voilà, et que, ouais, mais en réalité, marché avec irada, en fait, bo len xolé ben la parce que inna allah yaf'alu ma yasha wa inna allah yaf'alu ma yurid fa'alun lima yurid ak yenen ak yenen bo xolé ben la ak yahdi man yurid ak yahdi man yasha voilà voilà et cetera manam boko xolé manam ci buntu bob ben la manam le mom moy nam et que sauf que rek di nga gis ne ciobare machia di nga gis ne lele da nan dañ koy meuna jëfëndiko ci lo xamantene manam buñ ci meuna jëfëndiko irada comme par exemple tay man manam buma né nam na nangam manam irada bobu ma arada bihi nangam moy li la ci nam manam li la ci djublu xam nga lol lay day tek lol manam day tek ni li la ci djublu alors que budé sop ciobane nak doko meuna jëfëndiko ci bat bobu ci mana bobu han wala munuma jëfëndiko ciobare ci bop mana alors que mun na ci jëfëndiko nam ci mana bobu manam né désiré voilà voilà désiré voilà le dama wala bok li la ci nam manam li la ci entendre li la ci déggé am li la ci djublu wa kay li la ci djublu voilà xam nga lolu kon yuridu an yanqadha fa aqama voilà wala fa amul ghura naka fantalaqa hatta idha laqiya ahla qaryatin istata'ama ahlafa wa an yudayyifuhuma fawajada fiha diraran wa kay yuridu an yanqadha fa aqama gis nga jidar manam ap mur wala saket bo xamne yuridu an yanqadha dafa namona daanu xam nga lolou dafa don beug daanu manam fa aqama mu dat koy taxawal manam lolou par exemple fofu mu no fa jefandiko ciob yasha manam mu no fa jefandiko mais dafa sopon c'est-à-dire que donc ciobare ci buntu bob mo gëna fort irada c'est-à-dire que ciobare en réalité liko wutal ak irada moy ne ciobare da fay and ak katan c'est-à-dire que day and ak puissance doole mais comme buñ né ci ciobare yalla wala ci ki manam moy que ni mom da fay am choix total ci def ak mu baña def et que cho manam bëgg bob manam nam gog choix bob dafa and ak katanam manam et que katan gi sa li que dafa and ak invisibilité le fait que kenn mënul baña manam loolu man ta baña xew parce que loolu mom ciobarem la manam kon ciobare manam machia dafa and ak doole katan manam le fait que mu meun muy contraindre aussi nit ñi ci loola muy def motax bo xolé ñuy wax insha allah té duñ wax in aradallah manam ñuy wax insha allah manam bu soobé yalla manam ciobarem bobu parce que dafa andale katanu manam di def andi ci haqiqatan té xantal bobu mo ci am manam ci digënté ñaari côté yu bu ñëk bi moy né irada dañ koy mënd di jëfëndiko surtout ci doomu adama manam doomu adama dañ koy jëfëndiko ci lo xamantene parfois mbir mi du démé non manam affaire bi du xew arada nangam manam dafa namon nangam lol moy arada affaire bi xewul lol man na né lol man na né mais boudé sha'a bo sello buñ jëfëndiko baatu sha'a dafa sopon nang moko sop lolo tax mu def ko voilà manam kon wuté na fofu ci buntu bobu lañu wuté mais wuté wuñu comme niko ñenn ñi di waxé ci né c'est parce que nit ki daf ci am choix ci boudé sha'a et que boudé irada nit ki amu ci choix non yoyu dedet du lolo wala bok et que manam problème bi nek problème grammatical kessé mahba dedet tamit du lolo problème bi manam question bi moy mana bi dafa gëna ki lolo manam bo sétlo manam téxantal bi nga xamné mom lañ ci def ni amana mom moy bi gëna dëgër ci walu gogou moy né kemi machia han mo gëna fort ci parce que tout simplement day and ak katan alors que irada du and ak katan gogo du sax l'intérêt buñu tuddu melo yalla juroom ñaar ñuy tuddu irada kesse te duñ tuddu machia parce que quwa biñu tuddu feulé ndax katan gi ñuy tuddu feulé manam ne boole ko ci parce voilà manam c'est à dire que bu voilà du l'intérêt bobu non et que irada benen affaire amna ci mom moy irada mën na bañ xew nam nam nit mën na nam dara té mbir mi du démé non manam du ci am katan mom day bëgg rek manam nam moma bëgg manam li dal suma sañon li moy am lool la suma sañon li moy am lool moy nam nam voilà et que parfois tamit day am maanaaw benen maana bo xamantene bobu mom marché adu ko am abadan mom moy manam comme maana biñ wax sank ne dafay voilà ne maanaaw moy ne par exemple li la nam ci baat bi manam li la djublu ci limay wax wala li la djublu ci mbir jëf djima jëf li la ci nam par exemple irada bobu irada la ñu lolu irada la voilà ak tamit day bëgg def nangam manam day nara def nangam da koy nar moy comme li ñu wax arada an yanqadda yuridu an yanqadda dafa nara daanu lolu mom manam bo par exemple masha'a du ko am voilà kon buñ xolé ñom ñaar ñep kenn ku ci nekk da nga am mana yo bero and ak ne dañuy bok mana manam dafa am umumun wa khususun min wajhin wala bo am umumun wa khususun nisbi ngi wax non manam moy kenn ku ci nekk dafa am ci benn côté bo xamantene mom nga jago am benen côté bo xamantene jago ko wallahu ta'ala alam legi kon wala alhamdullah bo lolu yakarna alhamdullah wala wa taqantal gu ki la wuti wala alhamdullah deng wala li kon mandou te borom subhanahu wa ta'ala moy mbir mi xewé mi mu deppou ak ciobare wala mu deppou ni mu deppou ak ciobare wala ciobare ak nam nam fofu la wuté wala manam kon manuta moy ni mu deppou ak ciobare et que non la ko xamé won muy xewé non du sans que mu am ben effet ben jeexital di am ci lan ci sababu ndax sababu bi mat nañ wala sababu bi ñewuñu fi wala lolu ba fofu la jëmul legi nak qawluhu wax bi mu wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy al madad moy teub as-sari bay aji daw fi kulliyati ci lepp ajza'i manam moy l'ensemble kulliyati ajza'i khaat moy parti moy khaat mawhibati ay mayudun yu fadlu ka sen gëneel yi wala manam mom moy ne huwa mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam al fayd moy bëbb moy ki bëbb ki soteeku ala kafatul wujudi ci mbolam nekk ti fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam huwa al mufid wala lan la wax man fayd waaw fayd waaw man al fayd la waaw yal mufid mais waaw mais ñaar man ay waaw bax na wala parce que al mufid mom moy ki nga xamantene mom mo len di bëbbal al fayd mom moy jëmmé bëbb gi wala bo xolé nak fi ni bo xolé mana bi al madadu sari da ngay gis ne mom moy al madad bi mana kon al fayd waxul ne al mumiddu kon manam moy gis al fayd mom moy gëna deppuk tahqiq bi wala deng manam mon kon mom ci jëmmé bëpp moy jëmmé bëbb gi moy bëppal aussi manam mom moy déversement bi moy déversé moy réceptacle bi nek contenant bi nek contenu bi nek contenance bi voilà sallallahu alayhi wasallam waaw denga waaw moy bobu bi ala ka fatati bolam al wujud nek defi wa shay'u mbir nak alladhi bi nga xamne yufiduhu mom lay bobu huwa mom moy madaduhu moy madat moy ak teubum asari bay aji daw fi jami' al wujud ci mbolam nek ci fi donc flux bi c'est comme mom moy al faiz moy effusion bi nga xamantene manam moy kon moy déverser wu ci mbolam mbinde fi mais aussi mom moy jëmmi li nga xamantene mom moy li déverser wu manam lolou du déverser wu moy flux bi c'est-à-dire moy daw li daw asari di aji daw fi jami' al wujud ci mbolam nek ci fi ndax fa innal fayda li yurbol moy bub al ilahi gey ko djuk bur yalla min al hadrat ci hadtu ke ci hadrat ar rahmaniya gey ko djuk rahman ndax xam nga borom subhanahu wa taala ci turum bi nga xamne mom moy ar rahman ci la ci lay amé c'est-à-dire que en fait ar rahman tour la bo xamantene turu martaba la xam nga Allah manam huwa mu fete ko Allah ndax huwa day joxol nek def moy azat l'essence et que huwiya gi moy ipséité bobu le fait que ñu nan mom kessé té mënu ñu ko définir nan mom ma fa gissoon nañ ko tamit ci jotta yele wess lolu mota manam lay junju tour manam tour la mom ci bopam manam and ak né ki la manam akol ak xata non wa damir moy no damir munfasil voilà donc voilà and ak na damir munfasil la manam moy no moy comme je tu lui nan lañ ko waxe pronom personnel voilà moy damir munfasil and ak ne voilà damir munfasil la manam pronom personnel la e huwa tour la tour yalla la comme ana yo ay tour yalla la anta yo ay tour yalla la yi tektele essence bi yu tektele nek nekam wala innaka antal wahab anta innani ana allah la ilaha illa ana ana tour yalla hein voilà huwa mais huwa mo gëna mom lañu gëna xam and motax da ñuy wax huwiya bon and nak dinañ wax ananiya bobu comme niñ ko gisse won ci fi kulli nunin voilà fi kulli ala aynani lam yaktub huma qalamun fi kulli aynin min al aynani nunani la yaktub huma qalamun fi kulli nunin min al nunani aynani wa lol gison nagn ko ñaari ayb ñoo ayna bu nek khalima du ko bind parce que li ci nek ci xéti xam xam ak la deug la mu doon lol xalam mënu ko xamuko manam ak xéru tam nit ki lam mënu ko tuddu mais ayenu bu ne ci biir ayme bu ne ci ñaari ayme amna ñaari nun mais nun amna ñaari nun yo xamne xalima tamit du leen bind te ñaari nun lañu té nun bu nek ci biir ñaari nun yoy ben nun bu nek ci biir ñaari nun amna ñaari ayna ashara war nañ ko wala alhamdullah deng kon nun gogu ana ni yey la wala dañ ko wax mais huwiya mo gëna siiw ci manam bo man dañuy jundju essence bi ak ni mu mel manam voilà ak tour voilà sino allah mun tour martaba la moy martabatul uluhiyya manam le fait que yalla nek yalla mom kessé nek bour voilà après rabb mo ci téggu ci tour yoy rabb touru yalla la certes mais tour le bo xamantene dafa dajale manam sifa bi nek nafsiya ba pare nek zatiya tam parce que comme Allah manam ci martaba uluhiyya bi batay mais sauf que mom dafa gëna wacc muy martaba tour rububiyya donc djël melo yi djël nek yalla ci jëmi bopam manam nafsiya nek zatiya manam essence dolo essence legui mu am rahman yegi legui nak fofu nak la wate nek rahman ya sa di ko benen martaba la bo xamantene motax en fait rahman ya nak ci wir martaba bobu manam yep tour yep tour yalla yep motax ci la istawa ala al arsh manam arsh arash tour yalla yi ak ay melom arshul asma wa sifat arrahman mom mo len mom mo tok sen kaw wala fonu len tour yalla yep ak sen melo arash mais moy tour yi nga xamne relationnel la entre minde fi ak yalla voilà entre minde fi ak yalla ce qui fait que ni arash ak limu wor li arash wor yep moy minde fi Ar-Rahman mo nek ci sen kaw plafon ni kon ci touru Ar-Rahman bob parce que minde fi duñu dara lu lan ay reflet wu touru yalla ya kay melo kon lepp lo xamantene relationnel la entre yalla ak minde fami Ar-Rahman mo len plafoné mo tok mo yemo ci sen kaw mo len yilif donc motax hadar bobu ñukoy wax hadaratur rahmaniya mom lay wax nak ne motax muna al fariq ba para dane al ilahi gis nga ndax martabatul uluhiyya gog c'est à dire que ñepp ci martaba bobu lañ dugg mindef yep parce que sudul martaba bobu moy tanazzul bi yalla def manam moy wacc bi mu wacc rencontre en mi-chemin descente bi mu def pour au moins meuna accessible ñu meuna am ben idée par rapport ak mom ci manifestation bi mi manifeste manam ci martaba bobu martabatul ilahiyya mara uluhiyya kon duñ ko xam parce que huwiyya gi dafa laqatu day laqatu voilà te yent bi rek sallallahu alayhi wasallam mo fa nek comme niñ ko gissone haul huwiyya voilà sallallahu alayhi wasallam moy voilà ha voilà voilà et que ha d'ailleurs ha bobu nek ci huwa ha gogu nek ci Allah moy huye ha bobu nek ci Allah en fait bobu la moy huye mom lay jundju ci bir voilà et que waw gi comme niñ ko gissone moy salat faté waaw moy ñaata 606 en fait waaw 6 606 moy salat faati voilà ba pare moy wa allama adam al asma kullaha 616 la moy yenante bi sallallahu alayhi wasallam moy yenante bi sallallahu alayhi wasallam moy cheikh mutida tan radiyallahu anhu wa da'ana bihi moy cheikh mutida radiyallahu tabaraka ta'ala wa da'ana bihi wa deng kon kon ci hadara bobu moy hadaratur rahmaniyya bi manam kon hoje gogu manam uluhiyya gi nak ci lañ ko manam manam gis nga ha gi ni mu junjé gis nga allah ni ci lañ ko mëna xamé manam ak sé ci mom du mëna jëfleunte ak mom manam kon relation biñ am ak mom ñu ngi joggé ci uluhiyya bi mom nak miñ koy defé ci miñ koy bëbbé kon ci hadaratur rahman ni hadaratur rahmaniyya légi nak kon bëbb gogu nga xamné moy bëbb bur yalla bi nak xara wa taala tukki ci hadaratur rahman li jami'il wujud ñeel mbolé minni fi min al-azal la ko dalé ci ba dara ci wut ilal abad bëbb manam li ko dalé ci ba manam ci al-azal moy voilà pré-éternité moy ba ci laata dara wa ci gannaaw bala ba dara mustaqbal الى الابد بفاو يجتمع دجلو ذلك الفيض بوبو لك بوب ييب كلوه لب في حقه محمد في حقه محمد صلى الله عليه وسلم كون لب في حقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا دجلو فيض ييب تي موم لا دجلو موم موي سانتر تي موم لا جوغي فوالا ثم انا توب نا يسري تي لاي داوي مين بو توكي تي موم يننتي بي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تي دولكو موسى munqasiman mbirum nek aji khajali khaj takaliko khajalo manam di seddeliko wala seddeliko ala jami' al wujud ci kaw mbolam minde fi nak legi nak seddu minde fi yep mu seddelen ala hadd ci kaw dexeul qawlihi waxam bo mom mi wax yantibi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te musal ko inna ma li amri asma ana man qasimun ma aji seddelilahu wallahu yalla nak al muati moy di joxe mu hadith bo hadith bu siw la bu nek sahih yannabi sallalahu alayhi wasallam waxuko ci ben place kesse wala inna allaha huwa al mu'ti wa ana al qasim wa ana abul qasim wala waxuko ci ben place kesse motax imam al bukhari rahimahullah indi nako ci ay place yu wute yu ko yent bi wax sallallahu alayhi wasallam ben bi ci xam xam la doon wax yent bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax ci xam xam dal ne inna allaha huwa al mu'ti wa ana al qasim wa ana al qasim wala manam mi nga xamantene non la nekke kuy seddel xam xam yalla nak mo joxe mais man may aji seddel gi man may abul qasim manam al qasim moy ki seddel abul qasim wala manam borom seddel gi ci kitabuz zakat ni seddel azakay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tamit waxat ko fa manam imam bukhari rahmola indi wat ko fa inna allaha huwa al-mu'ti wa ana al-qasim wa ana abul qasim yalla moy ki joxe man may seddel man may borom seddel gi amay abul qasim ci anfal yi manam biñuy seddel butin de guerre yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxat ko inna allaha huwa al-mu'ti wa ana al-qasim wa ana abu qasim ci marché bi ñu dem ci marché bi am benn way bu wo yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko am benn way bu mu wo ne ko ya abul qasim mune dedet mune mu tourner munako kenen ke la doon wax ci la waxe non nak sammu bismi wala taknu bikun yati inna allaha huwa al-mu'ti wa ana al-qasim wa ana abu al-qasim tuddé len sama tour mais sama kun yobul len ko dox kenn yalla moy joxe man may seddel may abul qasim ce qui veut dire là Imam Bukhari rahimahullah alors le fait que mu indi hadith ci place yu wouté non té circonstances yi sax du bénn mais quand même mu def yitté bobu lolu lu am solo la rahimahullah radiyallahu anhu manam fofu bo xolé Imam Bukhari nimu indi mbiri non la nga sami al bukhari manam nimuy doxale dafa am lum ci djublu manam dafa bëgg nga comprendre que ni yalla yenenbi sallalahu alayhi wasallam le fait que mom moy al qasim du ci benn domaine kessé bayyi benen domaine dafa général and ak même bu doon ci benn place rek la ko wax sax doona jariñ lolu parce que al aybaratu bi umum al lafz la bi khususi sabab qaida usuliyya liñuy bayyi xel moy généralité wax ji manam ni wax ji lambe ni mu lamb lepp mais kenn du bayyi xel rek li rek ka taxone ñu wax ko kon loola rek la and ak loolu yépp le fait que mu indi ko yalla nabi sallallahu alayhi wasallam wax ko place yu wuté lool day tektale ci anam gu leer ci ne yalla moy joxe et que lepp lu dukké ci yalla ci mom lay jaar balam war jëm fenen wala deng kon akhbara khabarana anna la ata naka joxe al awwal mi ñeuk manam ci yalla la joge wo hoote mom moy al iqtita'u moy seddel ak ilahi gay ko jog yalla kana nekkon na lo xamne mufassalan luñu tekantal la bil qismati ci ay xaj ci xajale ala ma ci kaw la nga xamantene nafaza dawna bi ci mom al mashiatu toba rek al ilahi yatu gay ko jog bur yalla kon toba rek yalla ci lolu la daw yalla non lay seddel kon seddel gi yalla koy def wal iqtita'u way qadil seddel gi nak awalan ci ñeuk kana nekkon na min allah ci bur yalla tukke ci yalla li jamee xalk yi ñe jëm ci mbolam minde fami yalla mo seddel yalla mo seddel wa taqsim way nak manam yalla mo la dok manam mo jël xati tek ko mom moy joxe waye wa taqsim seddel gi nak kenn ku ci nek ñu jox la nga wara am nak wo lol nak tanawuluhu moy jotliko biñ koy jotliko min yadil maliki ci loxol bur bi moy yalla awwal bok min hadratihi ci hadaram ba wa tawsiluhu ak jokole ko nak ila man jëm ci ka nga xamne umira digele na bi ifahi ci ñu jox ko kanam mi ngi tukki nak andu ci mi ngi nekk nak andu di tukki ci mom yenen te bi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam kon mom yenen te bi sallallahu alaihi wa sallam fi zalika ci mbir mom bi manzilati mi ngi nekk ci wattu way al abdu jam alladhi bi nga xamne ya'muruhu digel nako al malik bur bi bi tawsili ci mu jotale ala taaya joxe yeñu joxe xewal yeñu joxe ila nas jeme ko ci nit ñi fofu mom nak yusuluha mu jotale ko ila arbabiha ci ñi nga xamanteni ñom ñoy ay seeni borom ala qadari ci doxal manam ci dayak ma li nga xamne aradahu nako namay won al malik bur ba fa hada li ma'na al hadith moy ma'na hadith wa huwa te moy ne innama ana qasimun wallahu muti innama ana man qasimun man may ki seddeli ji wallahu yalla muti moy ki joxe wala lol moy mana lepp ci yalla la joge yalla rek moy joxe moy maye mais ci yentibi sallallahu alayhi wasallam la jaar wala lolou yakarna jaru ni ci yaatal gisoon nañ ko gisati ko wa kama te kam ni nga xamantene qala wa ash-shaykh serigne al akbar bu gën ba mag moy al imam muhiddin ibn arabi radiyallahu anhu fi salati ci julli gi doon dir ci musallam fi wasayim ci melala gi mi melala yente ni sallallahu alaihi wa sallam musallam neena al qalam ni ngude khalima an nurani gay ko dug leer al jari ba nga xamne moy aji daw bi madad al hurufi ci tibbi harfi al aliyati aji kawe wal nafas ak nokki ar-rahman yi gey ko djok bur manam yalla mi nga xam moy djokes dool yermade asari bi nga xam moy aji daw bima waat bi ci lepp lo xamantene madala manam moy matière la wala bok waaw matière al-kalimat yi nga xam moy kaddu yi at-tamat yi nga xam ñom ñoo dañoo mat voilà c'est que moi déjà fi amna ay baat yu ñu fi wara gis manam al-qalam an-nurani khalima ko tok leer manam yaronte bi sallalahu alayhi wasallam kon en fait manam khalima ko tok leer ni tay fi mu tollu bu doon meunuf nako tuddé logiciel ñun meunuf ko wala manam mo yaronte bi sallalahu alayhi wasallam xam nga khalima la en fait motax yaronte bi sallalahu alayhi wasallam yalla ko bindu tuddé ko khalima motax mo ne li yalla ndik bindu moy khalima gi al hadith bi wax lool awolu ma khalaq Allah al qalam après yalla tuddé ko parce que lan motax parce que lepp ci mom la jogé melni ni khalima di bindé téré yi bindé lepp nga xamantene tout est dedans manam xam nga encre bi nga xamantene mo bindé téré bi mo bindé cahier bi li nga ci bindé lepp encre bi en fait mo dajalé l'écriture était dedans li nga bindé yépp mi ngi ci yaronte bi sallalahu alayhi wasallam mom moy khalima bi wala e ko mom la yalla ndik bind donc bim ko amale leer gogou muy khatou mohammedia mu refleté ko mom borom subhanahu wa ta'ala à 100% aussi bien ci côté wu essence bi nek zat bi que ci côté wu tour yek melo yi dans sa globalité dans son ensemble lolou yentou bi sallalahu alayhi wasallam nekko ba pare gis nga forme khalima la moy ko nit ko taxaw moy alif tamit motax boy jangal mo xala yi def alif mon nga len wax na moy comme ki taxaw mon nga ko wax ne ko moy comme khalima gi boko waxe dana comprendre ne ko lol moy alif gi lol moy tassan kharaf yi Voilà. Voyelle. Ñoy kaddu yi. Aduna bi yépp en fait lool la. Yaronte bi sallalahu alayhi wasallam xolal. Soit minde fi mbir yi mi dongo la defé gennuñu yalla dal gennul manam xaraf yi ak chiffre yi gennul digënté 1 ak 9 non gennako bo jëlé yi nga xamantene dañu père 2 4 6 ak 8 2 ak 4 moy 24 plus 6 ak 8 moy 68 mu jox la 92 moy Mohammed sallalahu alayhi wasallam bo jele 1 impair 1 3 5 7 9 du do moy 135 ak 79 mu dox le 214 moy ruh moy ruh Muhammad moy dawal mindeef yeb ci digeenti bobu lañ ne toute l'existence gennu ñu lool ndax duñ daralul ay kalimat te kalimat yu ne dafa am chiffre bu mu anda wala wala hmm bon lenn lu ci nek même ci biir chiffre yoy nonou ensemble yoy lenn lu ci ne dafa am lu muy représenter 135 moy as-samadu déjà 79 bi fatima la na tira sa 79 Allahu ahad voilà exactement Allahu ahad as-samad donc moy lol Allah gis tu imagine Allah gis nga xolam marat bi yep ñu genné fofu ak limuy tekki ak tout le sens bi mu lambol voilà kon yanti bi la sallallahu alayhi wasallam mum lu tuddé xalim mu tuddé ko aqalam nurani les voyelles voilà légui voilà tombe yi ñu origine mbir yi et cetera legui yenté bi kon sallallahu alayhi wasallam moy mu tuddé ko khalima tuddé ko tamul al aql ndax xel ndax ke ni lepp en fait comme moy voilà moy liñ wax lu ci set bobu rek bo xolé xel bi ke ni lepp ci mom lako imprimer tout té imprimer dedans ci yenté bi lako imprimer salaam salaam Allah légi lan mo dess motax gis nga al huruf bi madad al huruf madad xam nga madad moy lan teub manam kon moy xaraf yi nga xamne ñoy gis nga al huruf al aliya nga xaraf yi gis nga relation biñ am ak aduna bi ak univers bi ke ni lepp fofu la am parce que xaraf yépp mëno leen concentrer mo leen di concentrer ci digënté 1 ak 9 la té moy ruhu muhammad sallallahu alayhi wasallam an nafasur rahmani moy nokki nga xam moy ko djuk borom bi subhanahu wa ta'ala bi aji fess delu diir man ndax waxna la sank na la ar-rahman ci la yemo we ci arasu tour yi melo yi han kon mom manam wala le souffle hein miséricorde wala de la misère de la toute miséricorde wala de la voilà c'est ça moy souffle bob parce que ci mom lepp djigé sallallahu alayhi wasallam lepp lo xamantene aduna bi la tour yalla ya doxal lola yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mom la guenné mom la manifesté wo mom la ko yalla manifesté mu doxal mais manifesté non duñ mom ci leneen motax li touram la manam c'est à dire que ben volé la ci yaronte bi len la wax bin sallallahu alayhi wasallam wala mo al kalimatu tamatu gis nga lolou tamit gis nañ ko moy cadeau yu mati mom moy voyelle wa yaronte bi la sallallahu alayhi wasallam fatha kasra damma ak sukun wala sukun en fait day remplacer fou dara xewul wala wala mais fa si gis nga ni ñu tuddu fatha gis nga ni ñu tuddu kasra damma gis nga ni ñu tuddu ah gis nga sens bi ñam khafd nasab raf khafd wa moy nasab manam solo kouf yu ne ak basari yu ne voilà kouf yu ne ñoy khafd ak raf voilà mais bo xolé kasra ak khafd ben la kasra moy ak dam moy ak dam khafd moy ak wacc wat bo xala ben la nasab moy lu talalu fatha moy lu ubbeku rafaw lu yeketeku gis nga damma moy lu ñu sof ci dara manam lu ñu dal sof ci dara voilà même yoy da ngay gis yoy ce sont les sens même de beaucoup de choses lolu d'ailleurs motax même bo xolé alcorane nimuy waxe boy xol boy bo don xol ben aya ni alcorane nga xol aya yi c'est à dire que niñi massé aya yi niñ koy massé rek xam xam da cene manof niñ koy massé rek xam xam da cene voilà lolo tax par exemple lolo tax khafdu bi nek ci ba bi ci basmala ñu tambalé ko lolo tax ñuy wax né ba bobu le fait que ñu khafdu ko manam moy ñu kasra ko moy dañu lay laaj nga waccé sa bop nga dam manam gis nga waccé sa bop té nga dam parce que ci lolo rek ci li ngey mëna yëkëti ko ndax ci kanamu yalla da nga wara dam waccé sa bop et que lolo boba ci ngey yëkëti ko gis nga kasra bobu ak khafdu bobu manam lolo rek voilà et que bo xolé après da lay obligé top la ci lepp manam parce que lolou manam motax bu xasse ba nek ba khafdu bu xasse ba am yi ci deuxième dañu obligé top ko wa motax bis ni yépp ilay jexé gay la hi rahmani rahim té bo xolé yi nek ci seen digënté yépp dañuy yëkëti ko yépp dañuy yëkëti ko bam dess bi nek ci souf bamou dess fi muy jexale parce que dañuy obligé top ko wa manam ngir wacce nga gis dolay wacce sa bop dolay wacce sa bop ni mel spirituellement day tax manam lepp day womato tamit ci yow ci lolou contrairement ak yeugit bako rafo boudé rafo la mom buñ mo dafan ele yi day bañ day wacce mom lek manam yow ya yeugiti sa bop bo gis way mom lay bañ day wacc mudafal ilahi rek mu wacc hein même mom xolal subhanallah xolal sar bu melni tabat ya xolal tabat xol harf ya da way abi lahabin gis nga mom rek turum rek lañ nga xafdu tabat ya da abi lahabin mom rek lañ xafdu wa tabat li ci dess yep do ko do fi yekati ko do wala mu nasab ma ahna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahabin wala bob mo xaf do wat mom lañu wacce wat wa mraatuhu hamalatal hatabi gis nga mom hamal rahatabi dafa dañ ko xaf du mom tamit fi jidha gis nga mom jidi parce que fi mom ha hablun min masalib gis nga manam so xolé même boko xolé le da ngay gis khafdu bi fi mi fiété ak manam moy kasray fi mi fiété da ngay gis tout temps da fay concerner abou lahab wala soxna yi ci les yeb da yeketu manam da ngay gis manam alcorane so ngoy xol manam même ci dara ano deewul ci mbir yi dara ano deewul ci wala dama ñu yalla sam fa hada mu ne kon nak lool nak ko tu gis nga kon yantu bi sallallahu alayhi wasallam moy koku ki nga xamne lepp ci mom lay dawe moy gis nga wala fa hada sayr fa hada bob asrayan akuk daw nak minu di tukke ci mom yenente bi sallallahu alaihi allah bur ya rahmatu wa sallam tamo sokku li jami' al wujud ngeen bo dem minde fi kullu ma lepp lo xamantene nafada day daw bi ci mom mashi'atullah ciobar ya taala djoji li jami' al wujud ngeen mo lu minde fi moy lol la lepp lo xamantene la lo xamne ciobar ya la dafa dawon ci mbir mom la yata atta du dikke isalu ak dokal ila arba bi dem ci sen borom ulul illa lulul bi niyabati lulul ci wutu rasulihi ndawam ni yenen tibi sallallahu alaihi wasallam dum musok manam ko yenen tibi sallallahu alaihi wasallam mom moy wutu yalla manam moy nek substitutum wala adjointum wala par procuration mom mo koy def ndax mom la yalla yoni moy lin don yoni biñ ko yoni du yamul rek ci minde ci nit ñi jinni mais ci bo la minde fi la ndax mom la yalla yoni ce qui veut dire que lepp lu joggé ci yalla ci mom lay jaar mom la yalla yoni pour mu indi ko sallallahu alaihi wasallam wa deng rek motax mom kon ci wutom dong lay amé fi ci mbir mom mutlaqan ci luñu joyal wa umuman ak lu matalé min khayr shuzuzin ci lu am lu beru wala taxsuf bi taagne ak jagal amul qawlu wax bu wax ne kulliyatin manam Allah Allah kulliyati mbollem ajza cieru mawhibati may gudun fadalek bu sa ngeenel manam lolu le fait que mu nek kon la totalité la globalité des parties de tes dons incommensurables de ta faveur manam provenant de ta faveur voilà lolu yow yalla manam kon sak may manam bo xolé global lepp rek yep bo len jele parti yep l'ensemble des parties voilà ñi xamne sa may nga xamne yep ci ngeenel la amé lolu koku yenenti nga sallallahu alayhi wasallam mune i'lam xamal na an al'alam nak aduna bi kulluhu lepp nak lepp kulluhu ala jumali ci bo len jele lepp boko jele nga teunk ko wa tafsilih wala nga tekantal ko moy en detail au contraire de ça là voilà en global wala en detail voilà yep soko jele kulluhu lepp mawhibatul ak mayla rek ben mayla min mawahibi ci mayu mag fadlihi ngeneel ya subhanahu wa ta'ala kay jada bo xamne tabena subhanahu tudna ma sala ngour yalla tabena wa ta'ala tawanam bil wujudi ci nit ni ci minde fi bok awwalan ci lu jitt manam daf leena tabe ci lolou xewal bu ngeen defal d'abord mom moy mayla ngeenel gu reele la fakk deja mu amal len moy wujud awwalan wal khalq ba pare mu bind le summa top jada mu dadi tabe sanen ñaarel yoon bi iqamati ci mu taxawu nak al wujudi nek tef gi wa isali ak jotale al manafi ngarin ci wadafi ak jagn abdul madar lori fama hunaka motax fi dara nek fi illa lu fadluhu ngeneelam subhanahu wa ta'ala namasara wa ta'ala takawanam monam yi ñaari xewal yi muy wax moy ñamatu imda ija ak ñamatu imda ñaari xewal yoy rek mom mo fi nek te ñoy yeb ci yent bi lay jaar sallallahu alaihi wasallam yent bi saxam mom moy globalité mom moy ñaari xewal yi rahma wala mom moy ñaari xewal yoy manam mo len amal mo waral amal gi ba param mo waral tabe ginnaw bañu amale la len di tax ba njariñ di yexi ci ñom ak di len di jagne lor tabe ci yent bi lay jaar sallallahu alaihi wasallam mo sabu won amal gak hun tobbi yo fas tayu yo dulen okay azil ijad wal qidam mumidna li mo jëdde badal okay qawlo moy lol moy rabbul alamin wala wa rabbul alamin mo lambo zil ijad wal qidam mumidna bi wujudil badri lol moy rabbul alamin wa qawluhu wax bi mu wax na al mutajalla moy ki nga xamantene mom lañu feñu alayhi ci mom manam mom la yalla manifesté wu sur lui wala bok le récepteur wala l'objet ou l'endroit de la manifestation divine voilà kon mom lañu feñu mom lañu manifesté wu fi mihrab ci mihrab mihrab wala mo waxon nañ ko moy fi imam bi di taxaw wala bi mihrab qudus moy le sanctuaire wala qudusika sak cielate wa unsika ak sak wet manam waw go wa sak ak sak wet yani manam mi ngi ci namna anal mutajalla ne ki nga xamantene mom moy kanyu feñu bi fathil lam dañi fathal lam yi alayhi ci mom huwa mom moy rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam fi mihrab ci mihrab qudusika sak cielate jiggi day ba nga xamantene takul luñ koy buñ koy dindi wa unsika ak sak wetaliko mihrabul qudus nak mom boko beugé deg al murad lañu nam bi ci mom huna fi hiya mom moy al hadratul ahmadiyya d'accord ndax waw gi waw waw gi tax waw gi huwa wala motax ay kon hadar fur ahmad yango lolou lañ ci nam ndax lan sanctissime moy sanctissime le sanctuaire sanctissime da fa jigg da ci selal bi wala wala le suffix issime wala pour wala fofu mom lañ fa yaal mom rek lañ fa feñu keneen ku dul yeenbi sa fa feñu wuñ ko manifesté wuñ ci mom fo ci hadara bob mom kon moy hadrat al ahmad allati bi nga xamne fi ha fofu yuqaddisu da fay selal da fay da fay sabbal manam day di jiggi day ci deñal borom bi subhanahu wa ta'ala ak matal manam ci sédé yimi sédé deñu borom bi subhanahu wa ta'ala ci lepp lo xamne ak wañéku la arab mom borom subhanahu wa ta'ala ta kawno way ahmaduhu ak diko sante haqiqata deug deug hamdihi nam ko wara sante fi mihrabi ci mihrab qudsihi gis nga moy fofu nga xamne moy le sanctuaire sanctissime voilà wal quds nak ak gis nga nak lolu mom liñ doon wax legui ni moy le sacré ce sacré là le caractère voilà lolu non huwa moy at-taharatu moy lap rek moy lap lap wo huwa te moy at-tahiru mom moy aji lap min kulli ma ci lepp lo xamne la yali ko yellowul bi jalalihi ci maggaayam subhanahu wa ta'ala ta kawna voilà kon lool mom motax ñoo ñu tuddé ko mihrab qudsi kon lool la manam le fait que mu fay sédé borom subhanahu wa ta'ala lap gi mu lap ak deñ gi mu deñ complètement ci lepp lo xamne ne yellowul ak maggaayam kawé gi ëpp xelu min def ak seen imagination mom subhanahu wa ta'ala won mo fi mihrab ci mom kon yentou sallam moy kany manifester ci mihrab boba fofu haqqatu ahmadiyya wa fi mihrab mihrab wa fi mihrab unsika sak weteliko wo wote mom moy al unsu weteliko billahi ci bur yalla khaysu moy fa nga xamne nak laltifata amulu gestu le kay rihi dem ci kenen fofu ken du gestu kenen dem ci kenen kul yalla rek kama kem ni nga xamne tane qala waxna fil hadith ci hadith mom yentou bi sallallahu alayhi wasallam li ñel na mo waxtu wo xamantene la ya sawni duma fa xajok fi ci waxtu wowa ghayrullah kulul yalla ta'ala di koy koku moy mihrab bobu wala moy wala mo tan da ngay nek ko xam tan ngi yalla rek ngay meuna nekal fa hadha al unsu bi la weteliku billahi ci yalla nak mi ngi amé bi adamil iltifat ci ñaka gestu li ghayrihi dem ci kenen kulul yalla intaha fi lay wax ji yam qawluhu wax bi mu wax nak legi nak bi kamalati uluhiyyatika fi awalim bar fi awalimika wa barrika wa bahrika manam lol yep ming koy amé kon mom moy yantibi sallallahu alayhi wasallam mom lay kiñu feñu hein ci mihrab ñaari mihrab rab yoy moy benn bi moy mihrab qudsi bi ci dess moy mihrab unsi wax nañ ko legi mais naka ci lan mune bi kamalat ci matu mati uluhiyyatika sak yello gi nga yello ñu jamu la yow kessa moy uluhiyya goko mat yi mu mat mom nga ko feño fi awalimika ci sa mbolam aduna yi mom li aju ci yalla yeb wa barrika ak sa geejgi sa jiri gi wa bahrika ak sa geejgi jiri moy terre ferme continent voilà bahrika sa geejgi geej mom xam nañ ko océan mer hada li nak mutaalliqun aji dafa aju nak muné bi qawlihi ci waxam bi mu wax ni al mutajalla mom moy ci ñu feño alayhi ci mom manam te jalla feñu na alayhi ci mom subhanahu wa ta'ala sallahu wa ta'ala di kawju bi kamalati ci mbolam manam ci mat zati nek nekam donc son naissance dafa mat manam do yalla dafa manifester wu par son naissance de manam mais toute la perfection elle l'accomplissement de son naissance ci la feñu ci entibi sallahu alayhi wa bi kamalati ak ci mat uluhiyyati ak nek gi mu nek bur mom kesse te yello ñu jamm ko yaani manam lim ci nam nak moy azharaha daf ko feñal qawluhu manam daf ko feñal laho ñel ko manam yoy yep yalla daf ko feñalal mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam bamu am ci aperçu motax en fait buri ñu kenn ku dul yenente bi sallallahu alayhi wasallam mënul xam yenente bi mënul xam yalla parce que ñun suñu bop lañuy xam et à travers suñu bop ci lañuy xamé yalla ñun lool lañuy lool mo ñu dal alors que yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yalla la xam yalla xamal ko bopam manam c'est le chemin inverse motax ñun ak yenen tibi bokku ñu sallallahu alayhi wasallam ñun dañuy joggé ci suñu bop départ ci suñu bop di dem ci yalla yenen tibi nak mom melu non mom ci yalla la joggé di ñew ci ñun manam ñew ci bop manam ci yalla la xam ñu buñu ben wala motax ñun duñu xam yalla en fait luñu xam xamuñu leneen luul yenen tibi wala suñu bop lañu xam sallallahu alayhi wasallam atana vers suñu bop ñu xam yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ndax moy fi yalla manifesté wo ci ay turam ak melom ak ci jëm bopam sax deug deug ci nek nek bopam mais xamuñu leneen mënuñu jéggi lool niveau bobu moy ki ray gu mag bobu ñu wax al hijab al azam niki nonu moy al kanzul mutalsam nek tamit al nurul mutalsam tamit leer gog nga xamantene ci le lepp dajalo nga xamantene lenn lu da ko neub li ci dess mu feñal ko ci minde fi ay ko yeren tabi sallallahu alayhi wasallam mokoy lepp ci mom la concentré wala ñun mënuñu xam ya wala sa di ko gis nga différence bi ñu am ak yent bi sa sam alors que yent bi sa sam mom yalla la xam d'abord do ko xam bopam ñun nak suñu bop lañuy jëk xam ba par motax man arifa nafs wala ku xam bopam xam yalla wala alors que yent bi sa sam yalla la xam do ko xam bopam wala donc lool déjà mom motax ñun ñep gis nga dañuy nek ci taraqi wala wala wala ma attadani di sako jégué yalla di yépp yéne tibi sallallahu alayhi wasallam mom contraire bi lay def mom dafa xamé mais tat ci tadal li la né mom day wacc mom day ñew motax mom la yalla yoni motax yalla mom la yoni ndax mo joggé ci yalla ñun nak wala wala mom mo joggé ci yalla ñun dañ fay jëm te wa anna ila rabbikal muntaha amul terminus amul jeexitam day continuer ba faw kon ñun duñ xam yalla alors que mom fa la joggé sallallahu alayhi wasallam wala motax sayyid abdul karim al jili radiyallahu anhu mi ngi nan mena bi may doga tambalé sama yoon dama gis ben kewul ci gënt mo gënt yoon ben kewul jël ci sama ki xet sanni bir sanni lajj ko mu jëlat xet bir sanni ko ma lajj ko ma ni xaar ma tewul wa jëlat xet xol bu baax ki dir sanni lajj ko mena ma yow sama nelaw ma dem netti ko ben wali walli benema nema dotu façon non rek la meuna demé parce que yalla kenn manuko xam no bëgg loolu tax ngokoy lajj mune mom tamit gëntal na loolu wala xana gisoo yenenbi sallalahu alayhi wasallam sax and ak ne mom rek mo xam yalla te joggé ci yalla sax da fay wax ne la ukhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsika munuma fek xam da sanaan alayka munuma fek ci la tagala yow manam ak bak la kagne sante la yow dal yow ni nga mel la sa bop rek ni nga mel manam ni nga bakke kagne sa bop ni nga sante sa bop non lolou nga yello mais man sax manam mu ne segam yenente bi sallalahu alayhi wasallam mom and ak liñu la wax lepp ci mom mo mel non lan nga beugé yow nga yow nak nga man ko atteindre yow nga mul ko jot man tan après ci la neko man mi tamit gento na lolo legi nak qawlu wax bu wax na fi awalimi ci sa aduna yani mi ngi ci nam fi jami' al awalimi mi ngi ci am ci mbollem aduna rek mutlaqan ci min doyal aduna yi wala ak mbollem limu lambo wa jami' al awalimi mbollem aduna nak huwa moy ma li nga xam tane intabaqa deppuna alayhi ci kaw ak tawqul akhdar inna attawq al akhdar in tabaqa la wa in talaqa la wala at-tawakkul afdar moy le liser revers le liser revers liser wa l i s e r e t at-tawakk ben xef doum la ko wala xeyna jotay bi di ñu am luñ ci wax inshallah wa ben du fofu ben aduna la mom tamit wala arqa ta'alamu arqa wala alamu arqa mo nek ci kaw mo fek wala mo nek ci kaw ki arash wala ak jabalu qaf wala ak ñu afraal farsh ñu légui nak fofu nak la am ben liseré wala moy ci alamu raqa bob ci la amé wala mo fofu moy maqam barzakhul kubra al barzakhul kubra maqam cheikh ahmed tidiane rabbi allah wala deng wa min wara'ihi ta ganna fofu nak la shay dara xew dara am fofu nak après fofu dara am wa qawlihi wa bima huwa barika ak sa geej sa jiri ji wa barika ak sa geej gi takhsisun kokum ak jagna rek manam precision la ba daw mu ginnaw matalaki wala ginnaw bimu generaliser mu particulariser tout simplement ni sino aduna yep lol la wala inshallah kon ñu yam fofu wallahu ta'ala alama sallallahu alaihi wasallam muhammadu wa alihi wa sahbihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين